Habari za mchana mpenzi msikilizaji, ni matumaini yangu kuwa hujambo hapo ulipo. Karibu kufuata taarifa habari kwa lugha ya Kiswahili. Tunaanza kwa muhtasari wake. Tarafa ya Vyanda iliyoko mkoani Bururi yaongozwa na kiongozi mpya tangu Jumatano hii. Baadhi ya wauzaji na wanunuzi katika soko kuu la mifugo la Kayanza wanalalamika kuwa soko hilo halina vyo, huku baadhi yao kujisaidia porini. Na katika habari za kimataifa, rais wa zamani wa Korea Kusini ashtakiwa kwa rushwa. Kuna hayo bila shaka na mengine mpenzi msikilizaji, mimi ni Clovis Niyonkuru, karibu. Radio Isanganiro ni kiboko yao. Habari kamili. Tarafa ya Vyanda iliyoko mkoani Bururi inaongozwa na kiongozi mpya tangu Jumatano hii. Msichana anayejulikana kwa jina la Evangeline Manirakiza kutoka chama madarakani CNDD FDD ndiye aliyechaguliwa na baraza la tarafa hiyo kuchukua nafasi ya Alexis Shimirimana ambaye anazuiliwa katika gereza kuu la Mpimba ndani ya manispaa ya Bujumbura yapata wiki mbili. Kulingana na habari kutoka ofisini mwa gavana Bururi, Alexis Shimirimana anatuhumiwa kwa ubadhirifu wa pesa zilizokuwa zinakusudiwa ununuzi wa mahindi kwa niaba ya kituo cha usimamizi na uhifadhi wa mavuno Anajesa. Tutoke Bururi tujerekeze mkoani Gitega. Baadhi ya viongozi tawara wanaomba kuondolewa kwa taka kutoka kwa vifaa vilivyochakaa kama vile vya kielektroniki pamoja na taka kutoka kwa vifaa vya uzalishaji wa nishati ya jua kwa ajili ya kulinda afya wananchi. Hayo yalisemwa Jumanne hiyo wakati wa warsha ya uhamasishaji kwa viongozi tawara maafisa elimu iliyokuwa inafanyika kuhusu mradi wa usambazaji wa umeme kutoka miali ya jua maarufu Soleye Nyakiriza mkoani Gitega. Mengi zaidi ni katika ripoti hii ya Jahari Nibigira kutoka mkoani Gitega. Mshauri wa gavana wa mkoa wa Mwaro anayehusika na masuala ya kijamii na utamaduni Bwana Ngurube Claver asema kuwa mabaki ya vifaa na mitambo mbalimbali vya elektroniki vinavyotumia umeme kama simu za mkononi, kompyuta, vifaa vya kunakili nakala, redio, luninga, pasi, vifaa na vyombo vya kuzalisha umeme wa jua na kadhalika hayatolewe katika raia, ambapo mabaki hayo yaweza athiri afya ya raia. Kwa hiyo aomba serikali ibuni sheria ya kutoa katika raia mabaki ya vifaa na mitambo vyenyewe ili kukinga afya ya raia. Kwa upande wake, gavana wa mkoa wa Chankuzo Bwana Banyeza Kobo Nifasi arifu kwamba ni vigumu raia wakusanye na watoe wenyewe mabaki hayo na kuyapeleka kwa wafanyabiashara waliouza vifaa na mitambo tuliyoitaja kwa raia husika. Walakini kiongozi wa idara ya kusambaza vifaa na mitambo vya kuzalisha umeme wa jua katika raia pakiwemo raia fukara BLOD Kwizera aeleza kwamba raia wenyewe waweza pereka kwa wafanyabiashara mabaki ya vifaa na mitambo ya elektroniki walivyonunua kwao, au kwamba wafanyabiashara husika na wao waweza toa katika raia mabaki ya vifaa na mitambo vya elektroniki. Aidha, apendekeza serikali ibuni sheria ya kuwajibika na mabaki ya vifaa na mitambo vya elektroniki. Ni wakati ambapo Jumanne hii mjini Kitega iliendeshwa warsha ya kuhimiza viongozi tawala na wa afya na elimu kutoka mikoa ya kaskazini na katikati na mashariki mwa nchi ili wajihusishe zaidi na mradi Soleil Nyakiriza wa kusambaza umeme katika raia. Kutoka Gitega, Jean Bigira, Radio Isanganiro. Shukrani kwako Jahara Nibigira. Na tutoke Gitega tujielekeze mkoani Kayanza ambako soko kuu la mifugo la Kayanza halina vyoo, hali inayowafanya watu wanaotembelea sokoni humo kujisaidia porini. Hao wanahofia kupatwa na magonjwa yanayohusishwa na usafi duni. Wanaomba soko hilo liwe na vyoo. Godfrey Wani Onizigiye, mkuu wa tarafa Kayanza, anasema kuwa siku za hivi majuzi wauzaji na wanunuzi wa soko hilo wamekuwa wakitumia vyoo vilivyopo katika uwanja wa mpira wa Gatwaro, lakini vimekuwa vikitunzwa vibaya, hali iliyosababishwa kuvipokonywa. Hata hivyo, mkuu huyo wa tarafa Kayanza anatuliza mioyo kuwa swala hilo litapatiwa ufumbuzi haraka iwezekanavyo, lakini kwa masharti kwamba wale wanaohusika na soko hilo la mifugo wakubali kufuatilia kwa karibu utunzaji mzuri wa vyoo hivyo. Isanganiro. Waimbaji walio staff wanasema wanaishi mazingira magumu, huku nyimbo zao zikiwanufaisha wengine. Ndani ya chama cha wanamuziki wa Burundi kilichobatizwa Amicale des Musiciens, wanaeleza kuwa zipo kazi walizozifanya kwa ajili ya kuhakikisha waimbaji kwa ujumla kwamba wanaweza kujikimu kimaisha kutokana na juhudi zao. Katika uongozi wa kituo cha kutetea haki za wasanii na kazi zao, wanajulisha kwamba wanakusanya mrabaha ambao utagawiwa kwa waimbaji ambao kazi zao zimesajiliwa na kituo hicho. Baadhi ya wananchi kutoka jamii ya Watwa wa mkoa na tarafani Ngozi wanalalamika kwamba hawapati hati za ardhi kwa mali zao walizopewa na serikali. Kaze Reje, mkuu wa ofisi ya ardhi tarafani humo, anasema kukiri malalamiko ya wananchi hao. Anaeleza sababu ya wananchi hao kutopewa vyeti vya ardhi zao ni kwamba baada ya siku chache kuvipata, hafla wanauza ardhi zao. Kwa mujibu wa Kaze Reje, hata vyeti vilivyokwisha pokelewa walivipokonywa ili kulinda ardhi zao. Ni ripoti ya Apronel Muzagara kutoka mkoani Ngozi, lakini hapa studioni nasikika kwa sauti ya mwenzetu Alexis Ndaisenga. Wananchi hao kutoka jamii ya Watwa wanaishi kwenye vijiji Mungere, Shango na pengine, wanalalamika kuwa hawapewi vyeti vya ardhi zao kama wanavyopata Warundi wengine. Kazero J, kiongozi wa ofisi husika na ardhi katika tarafa ya Ngozi, anasema kwamba watu hao wananyimwa vyeti hivyo ili kulinda ardhi zao walizozipatiwa. Sababu ni kwamba waligundua kuwa watu hao walipopata vyeti vya ardhi wanaziuza hata kabla ya wiki moja, kama anavyoendelea kueleza kiongozi wa idara hiyo. Kabla ya kugundua hivyo, waliwapatia vyeti, lakini moja kwa moja waligundua takribani watu wa 30% wanauza ardhi zao. Ndio sababu mamlaka ilichukua hatua ya kutowapatia tena vyeti vya ardhi. Kiongozi huyo husika na ardhi katika tarafa ya Ngozi anawaomba viongozi wa mashirika ya jamii ya Watwa kuwatolea wito waache kuuza ardhi zao ili wapatiwe vyeti vya ardhi, kwa sababu ni hati yenye umuhimu sana kwa mwenye ardhi. Shukrani kwako Alex Ndaisenga. Baadhi ya vijana wanaoishi katika manispaa ya Bujumbura unasema wangependa kujifunza kuhusu magonjwa yanayotokana na ngono kutoka kwa wazazi wao badala ya marafiki zao au mitandao ya kijamii. Baadhi ya wazazi wanaeleza kuwa hawana muda au kichocheo cha kuanzisha mazungumzo yanayohusiana na zinaa. Daktari aliyebobea kuhusu magonjwa hayo, ambaye pia anahusika na kuwahudumia vijana hao katika shirika Abubefe, anasema kuwa jambo hilo lingesaidia kuhakikisha vijana hao kutochelewa kupata ushauri au matibabu na kulinda kupata matatizo yanayoweza kusababisha saratani ya mfuko wa uzazi kwa wasichana au saratani ya tezi dume kwa vijana wa kiume. Habari za kimataifa. Waendesha mashtaka wa Korea Kusini wamemshtaki rais wa zamani Moon Jae-in kwa rushwa siku ya Alhamisi. Wanadai kuwa shirika moja la ndege lilimpa mkwe wake kazi wakati wa muhula wa Mune madarakani. Mashtaka ya Mune yanamuongeza kwenye orodha ndefu ya viongozi wa Korea Kusini ambao wamekabiliwa na kesi au kashfa mwishoni mwa muda wao au baada ya kuondoka madarakani. Mune, ambaye aliongoza Korea Kusini kutoka mwaka 2017 hadi 2022 chini ya chama cha mrengo wa kushoto cha Democratic, anadaiwa kumteua mbunge wa zamani katika shirika la hisani linalofadhiliwa na serikali ina yeye mwajiri mkewe katika shirika la ndege la Thailand. Ofisi ya mwendesha mashtaka wa wilaya ya Gyeongju ilisema katika taarifa Alhamisi. Waendesha mashtaka wanadai Munu alimteua Lee Sang-jik kuongoza SMAC na shirika la startups kwa malipo ya mkoa wake wa zamani anayeitwa CEO kuteuliwa kwa mkurugenzi mtendaji wa kampuni ya Tai EastJet ambayo ilikuwa kiendesha nali wakati huo. Wanadai kuwa takriban dola za Kimarekani zaidi ya 151,000 katika mshahara na marupurupu mengine yaliyotolewa kwa CEO yanahesabiwa kuwa ni rushwa kwa rais huyu wa zamani wa Korea Kusini. Na huko Vatican jua linapochomoza asubuhi ya leo, umati wa watu unaendelea kumiminika katika eneo la St. Peter's Basilica ili kutoa heshima zao za mwisho kwa aliyekuwa kiongozi wa kanisa Katoliki duniani Papa Francis, marehemu Papa ambaye alikufa Jumatatu. Kwa sasa mwili wake upo katika Basilica ya St. Peter na atasalia huko hadi mazishi yake Jumamosi. Milango ya basilika ilibaki wazi ili umati mkubwa uliokusanyika upate nafasi ya kuona jeneza lake. Usiku wa manane kanisa lilipotakiwa kufungwa, bado kulikuwa na foleni kubwa ya watu wakitaka kutoa heshima zao. Mahujaji na watalii wameendelea kuwasili asubuhi ya leo. Na huu ndio mwisho wa taarifa ya habari tuliyokuwa tumekuandalia. Shukrani zangu za dhati zikufikie wewe mpenzi msikilizaji uliyetega sikio sikivu. Mimi ni Clovis Niyonkuru, nikutakie kila la fanaka, kwa heri.